żelazo, kuje się półki gorące. Produkuje hip-hop jak mennicy pieniądz. Nie okiem znany, zaprogramowany. On tu rządzi, cały bank dany. A do tego pociąg, co ciągnie jak też pociąg. Nowej generacji nie przysiągnie wilgocią ten sprzęt. To unikat na jakości, certyfikat nie da rady. To syndykat zakładów, pakofonika. Zrasta popyt na maszyna, to prototyp. Zatem ma na to patent, produkt nie stereotyp. Jeszcze dwie nie jedna w ratach. Wykańczoków fabrykata, to współpraca. Czasem się opłaca, tata. 7-8 to jej rok produkcji. Nie dostaniesz do niej obsługi instrukcji. Konkurencja sabotażem dąży do samodestrukcji. Dojdziesz do tego drogą dedukcji. Konstruktywnych konstrukcji na wysokich obrotach funkcji. Wpadasz w tryby trybiące, napędzające całe agregaty. Stałe aparaty, robota, robotyka, działające automaty. Typ MAGIK. Zmęczenie materiału nie ma prawa bytu. Ty czytał urządzenie, cię urządzi na zamówienie. Chwyta energię z otoczenia, energię zdobyta. Nie jedna kilowat to godzina, nie joule zużyty, by osiągnąć wydajność. Jeszcze ty jak perpetuum mobile, nie zatrzyma się na chwilę. Źródłem inwencji siła, odśrodkowanie inercji. To dokumentacja, mag, produkt wykańcza. Efektem końcowym mechaniczna pomarańcza. Co to kurwa jest? Mechaniczna pomarańcza. A co to jest? Mechaniczna pomarańcza. Ej, co to? Mechaniczna pomarańcza. Co to kurwa jest? Mechaniczna pomarańcza. Mechaniczna pomarańcza. Ja donera chłenę, chłenę. I gagatek w zachwianym macierze kratek. Za cenę netto plus podatek, godny wydatek. Flow płynie jak statek, wszystko to pokopiowane z matek. Forma odlew, plana konsystencja. Tego esencja, potężna turbulencja. Jakaś pretensja, no cóż, reklamację złóż. Kwintesencja mózgu burz, już rusz się, ruszyły tryba. Tuż, tuż, kolejny produkt, no chyba. Gdy będę stworzywa sztucznego szyba, pokrywa nośnik zapisanych wartości. Olej zator, odpal akcelerator. Techniki paktów, uniki, identyfikator. Do idei kreator, odesei programator. Złudnych nadziei likwidator. Co to kurwa jest? Mechaniczna pomarańcza. A co to jest? Mechaniczna pomarańcza. Co to? Mechaniczna pomarańcza. Co to kurwa jest? Mechaniczna pomarańcza.